قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي دينار عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكه في السماء امين فوافقت اسلام الكفر غفر له ما تقدم من ذنبه. جی ہاں، تو آمین کہنے کی فضیلت کیا، اس کا تذکرہ یہاں پر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے جب کوئی آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو اگر دونوں میں موافقت ہو جائے، زمان کے اندر ایک ساتھ دونوں کی آمین ہو، تو سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا آمین کہنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. جی جی میں نے آپ کو بتایا تھا مولانا صاحب کہ دونوں طرح کی آپ کے سامنے روایتیں ہیں، دونوں طرح کی باتیں لوگوں نے کہی ہیں. بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ آپ امام کی دعا پر آمین کہیں، یہ وہ ہے کہ اس میں مسئلہ مطابقت کا نہیں ہے، بلکہ امام نے ایک دعا کی ہے، دعا پر آمین کہنا ہے آپ کو، تو جو امام کی دعا ختم ہو اس پر آمین کہنا چاہیے. باقی دونوں طرح کی روایتوں سے امکان موجود ہونا چاہیے. آپ کو لگے کہ نہیں امام کی بات کہیں تو ہے، اذا امن الامام فامن، اس روایت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کہیں آپ. لیکن اطرف جو مجھے معلوم ہوتا ہے یہی ہے کہ امام کی جو دعا ہے اس دعا پر آمین کہیں آپ. اللہ عالم. یہاں پر اگلا باب ہے، اس سے پہلے باب آیا تھا کہ امام آمین باواز بلند کہے گا. یہاں پر باب ہے جہر الماموم بالتامین، کہ ماموم جو مقتدی ہے وہ بھی آمین باواز بلند کہے گا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي الصالح السماني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم. اس باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی روایت ذکر کی ہے، امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تو آپ لوگ بھی آمین کہیے، اس کے بعد اس کی فضیلت بیان کی ہے. تو اس روایت سے کہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی حضرات بآواز بلند آمین کہیں گے، مقتدی حضرات آمین بآواز بلند کہیں گے، یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ کیا چیز؟ عارف صاحب فقولو آمین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بآواز بلند کہیں گے. باب و جہر المأموم بالتامین، امام تو صرف آتے بھی زور سے پڑھتا ہے، امام تو صرف آتے بھی زور سے پڑھتا ہے، خدا کیجیے. کیا جی بہن ہو؟ جی ہاں، جس سے کیا معلوم ہوا؟ فرشتے زور سے کہتے ہیں، فرشتے زور سے کہتے ہیں، یا جو زور سے کہیں گے فرشتے فرشتے باتیں نہیں سنیں گے. کہاں سے اطلاع ہوں گے؟ شہادت صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل جا رہے ہیں، یہ کہاں سے اصل نکلا ہوں گے؟ حدیث کے اندر آیا ہے اذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ زوری سے کہیں سب لوگ، لیکن اصل یہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ پولو سے لال کرتے زور سے کہیں گے، دھیرے کہیں گے. رسول نے کہا فقولو، امام بھی زور سے کہہ رہا ہے فقولو ربنا ولک الحمد، اس وقت قولو یہاں پر آئے اذا قال فقولو، یہاں بھی اذا قال فقولو ہے، وہاں بھی اذا قال فقولو ہے، تو یہاں سے لال کریں تو وہاں بھی استلال کیجیے. اسے اس کو بھی یہ تو خیر اس طرح کی بات ذکر کی ہے لوگوں نے کہ یہاں پر قول جب مطلب بولا جائے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بالجہر ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ قول اگر مطلب بولا جائے تو اس سے بالجہر ہی مراد لیں آپ، کیونکہ اس طرح کے اور دیگر مواقع موجود ہیں وہاں قول کا استعمال ہوا لیکن بالجہر وہاں پر مراد نہیں ہے. لہذا اس حدیث سے صریح طور پر معموم بآواز بلند آمین کہیں گے نہیں معلوم ہوتا ہے. اس حدیث سے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی حضرات بآواز بلند آمین کہیں گے، صریح طور پر نہیں معلوم ہوتا ہے. اگر کہیں سے ثابت ہو جائے کہ فرشتے بآواز بلند آمین کہتے ہیں تب تو آپ نکال سکتے ہیں کہ فرشتے بآواز بلند آمین کہتے ہیں، ان کی موافقت ہونا ہے تم بھی بآواز بلند کہیں، لیکن پہلے آپ کو اس کا ثبوت کہیں سے ڈھونڈنا پڑے گا، اس کا ثبوت ملے آپ کو. بہر بات صحیح نہیں ہے. آپ زیادہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود مقتدی حضرات کے آمین کہنے کا ثبوت دینا ہے جہر کی بات وضاحت کے لیے. اس طرح کے اور مسائل آ چکے ہیں اس سے پہلے، امام بخاری کو کلمہ ڈال دیتے ہیں وضاحت کے لیے، غلط فہمی کسی کو نہ ہو. تو اس باب کے اندر مقتدی حضرات کے آمین کا ثبوت پیش کرنا ہے کہ مقتدی حضرات بھی آمین کہیں گے، باقی جہر کا لفظ یہ وضاحت کے لیے ڈال دیا ہو کہ آمین جو ہوگی وہ بآواز بلند ہوگی. یہاں پر اصل جو زور ہے وہ جہر پر نہیں باب کے اندر، بلکہ کس پر ہے؟ تامین پر ہے کہ معموم جو ہے مقتدرات وہ بھی تامین کہیں گے. یہ بات آپ کہہ سکتے، ورنہ بآواز بلند مقتدرات آمین کہیں کس حدیث سے جو آپ کے سامنے ہے یہ ثبوت بہرحال اس کا نہیں ملتا. لیکن اس سے نہیں معلوم ہوتا مقتدی زور سے نہیں آمین کہیں گے، ہاں اس روایت سے نہیں معلوم ہوتا، لیکن اور روایتیں موجود ہیں. اس سے پہلے صفحے پر آپ نے پڑھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی اور ان کے پیچھے جتنے لوگ سبھی لوگوں نے آمین کہی، یہاں تک کہ مسجد میں گونج پیدا ہو گئی. تو وہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ بیہقی نے نقل کیا ہے عطا سے، ان عطا قال ادرکت مئتین من اصحاب رسول اللہ، ادرکت مئتین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذا المسجد اذا قال الامام ولا الضالين، اذا قال الامام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين، سمعت لهم رجة بآمين. کتنے صحابہ کرام کو کرم پایا میں نے؟ ہاں 200 صحابہ کرام کو پایا میں نے اس مسجد میں. جب امام کہتا تھا ولا الضالين تو سبھی لوگ کیا کہتے تھے؟ آمین کہتے تھے. ان کی آمین سے مسجد گونج اٹھتی تھی زور سے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا کرے 200 صحابہ کرام کو اس ایک مسجد میں. یہاں پر ہم نے پایا کہ بآواز بلند آمین کہا کرتے تھے، تو اس سب سے ثبوت ملتا ہے کہ مقتدی حضرات جو آمین کہیں گے وہ بآواز بلند کہیں گے. مقتدی آمین کہیں گے ان کا تذکرہ صحیح روایتوں کے اندر موجود جو آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے علاوہ بآواز بلند کہیں گے ان کا تذکرہ ان روایتوں کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے امام کی بھی جو آمین ہوگی واسطہ ہوگی یا زور سے ہوگی، امام بھی بآواز بلند کہے گا، کیونکہ یہ اس سے پہلے روایت میں آئی تھا ہم من امام ہوں اب کیسے میں امام نے آمین کہے، تو امام بھی بآواز بلند آمین کہے گا، نہ کہ جو ہے اس طرح آمین کہے کہ آپ کو سنائی بھی نہ دے. اور جبکہ احناف استدلال کرتے ہیں کہ امام کیسے آمین کہے گا؟ بالجہر کہے گا. کس روایت سے استدلال ہیں؟ ترمذی میں پڑھی ہوگی آپ نے روایت، یا نہیں پڑھی ہوگی؟ ترمذی میں پڑھی ہوگی شعبہ کی جو روایت ہے کہ خفض بها صوته، خفض بها. اگر اس روایت پر بھی اگر عمل کر لیں ہمارے احناف حضرات تو بھی آواز بآواز بلند آمین ہوگی. ان سے خفض بها صوته مانے آواز کو پست کرنا، مانا آمین کہی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیسے پست؟ آواز سے، مانا آواز سنائی تھی پیچھے لوگوں، جو لوگ پیچھے تھے امام کے ان کو کم سے کم آواز سنائی تھی، لیکن پست آواز تھی. اور جو باقی آپ دیکھتے ہیں پست آواز ہوتی ہے، آواز ہی نہیں ہوتی ہے، آواز ہی نہیں ہوتی ہے سر. تو اگر کم سے کم اسی حدیث پر عمل کر لیں تو بھی کسی حد تک بہرحال یہ ہو جائے کہ آمین کہہ دیا گئے لوگ، لیکن اس حدیث پر بھی ان کا عمل نہیں ہے. آمین بسر الگ چیز ہے اور آمین بالخفض یہ الگ چیز، دونوں فرق پایا جاتا ہے. تو آمین بسر کہیں روایت بھی نہیں ہوتا. اگر شعبہ کی روایت مان بھی لیں، جبکہ آپ نے اس سے پہلے ساری تفصیلات پڑھی ہوں گی کہ شعبہ سے نقل میں غلطی ہوئی ہے، ورنہ سفیان کی جو روایت ہے اس میں ارفا بھی آسا ہوتا ہو ندا بھی آسا ہوتا ہو کا لفظ ہے، تو وہ صحیح. لیکن اگر مان بھی لیں آپ تو کم سے کم اس پر تو عمل کر لیں ہو، اور امام جو ہے اتنی آواز رکھے کہ مقتدرات سن سکیں، جیسے بہت بلند نہ ہو لیکن ہلکی آواز میں، لیکن کم سے کم کیا تو مقتدی حضرات بھی مقتدی بھی آواز بلند کہیں گے اور امام بھی آواز کے ساتھ ہی آمین کہے گا. کیا جی امین کی جی موافقت کے بارے میں تو ذکر کیا لوگوں نے قول کے بارے میں کہ آمین آپ کہیں وہ بھی آمین کہہ رہے ہیں قول میں زمان میں جس وقت وہ کہیں اس وقت آپ بھی کہیں لیکن وہی مطلب اختلاف کر بیٹھیں گے تو سارا مسئلہ ہو جائے گا کل ظالین پہ کہیں کہ آمین کے بعد کہیں اب اس کے بعد الگ مسئلہ ہو گیا کہ اب وہ کب کہتے ہیں فرشتے جو کل ظالین پہ کہتے ہیں کہ آمین کے بعد کہتے ہیں اب وہ محبت بھی ختم ہو جائے گی تو بہرحال لوگوں نے کیا بالقول زمان ایک تو آمین کہیں آپ اس میں موافقت کہ آپ نے ابھی آمین کی فرشتوں نے بھی آمین کہی اور دوسرے موافقت کس میں زمان میں موافقت ہو کیا جی کیفیت کیا کہوں فرشتے جو سامنے سب کچھ دیکھ رہے ہیں ان کی کیفیت اور آپ کی کیفیت الگ ہو جائے گی ہمارے ساتھ ایک مشاہدہ اور ایک علم بل غیب تو اب دونوں کیفیات میں تو بہت فرق ہے ہمارے ساتھ کیا جی صحیح ہے مولانا سب کچھ لیکن مرحل فرشتوں والی بات تو نہیں ہے لیکن فرشتوں کا مسئلہ کیا ہوئی مرحل ایک مشاہدہ ہوتا ہے اور ایک ایمان بالغیب دونوں میں بہت فرق ہے ایک مشاہدہ اور ایک ایمان بالغیب دونوں میں فرق ہے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم لو عالم لو عالم تم معلم لبکئی تم کثیرہ لدحک تم خلیلہ جو مجھے معلوم اگر آپ کو معلوم ہو جائے نہیں معلوم ہو لیکن تعلیم تو دیا آپ نے بتایا تو صلی اللہ علیہ وسلم سارے حالات جنت کے اور جہنم کے سب چلے قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن الاعلم وهو زياد عن الحسن عن ابي بكر انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع فرفع قبل ان يصل الى الصف فبذل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حسا ولا تبي اذا ركع دون الصف کوئی صاحب ابھی صف میں پہنچے نہیں تھے اور اس سے پہلے ہی رکوع میں ہو جائے اور رکوع ہی میں چلتے چلتے کہاں پہنچ جائیں صف میں آپ ابھی دو تین صف پیچھے ہی تھے امام رکوع میں تھا وہیں سے رکوع میں ہو گیا اور اس کے بعد رکوع ہی میں چلتے چلتے کہاں پہنچ گیا صف میں آ کر کے پہنچ جائے تو اس کا حکم کیا ہے تو دیکھیں روایت یہاں پر ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے مسجد میں آئے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہے قبل فرقہ قبل ابھی صف میں پہنچے نہیں تھے کہ پہلے ہی رکوع میں چلے گئے تو بعد میں بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے حساب انہوں نے کیا ابو بکرہ نے اس وقت بہت بزرگ نہیں تھے ابو بکرہ ابھی آپ لوگوں جیسے کبھی بزرگ صحابی نہیں ہوئے تھے بڑے زیادہ عمر کے تو کہا کہ اس طرح انہوں نے کیا ہے تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زادک اللہ حرصاً ولا تعود یہ حرص بہت اچھی چیز ہے کہ میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ کو نماز مل جائے میں رکوع میں تھا تو میرے ساتھ کیا مل جائے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی رکوع میں شامل آپ کے ساتھ تو یہ حرص آپ کی بہت اچھی نیت بہت اچھی ہے ولا تعود لیکن ایسا آئندہ مت کیجیے گا زادک اللہ حرصاً اللہ تعالیٰ آپ کے حرص میں اضافہ فرمائے کار خیر کی اچھے کاموں کی آپ کو حرص ہو نیت ہو چاہت ہو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ایک ہے آدمی کی صدق نیت ہی اور ایک عمل کا کیا ہونا صحیح بھی ہونا دونوں ضروری ہے زیادہ اللہ حرص آپ کی جو حرص ہے جو تڑپ جس نیت سے آپ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ کرے لیکن آئندہ دوبارہ ایسا کام نہ کیجیے گا یہ والا کام تو تعریف بھی ہے ساتھ میں اس کے علاوہ تنبیہ بھی ہے کہ آپ کا کام جو یہ غلط ہے تو معلوم ہوا اگر امام رکوع میں ہے تو آپ صف میں پہنچنے کے بعد رکوع جائیں گے پہلے رکوع چلے جائیں گے آپ صف میں جب پہنچ جائیں تب رکوع میں جائیں آپ پہلے رکوع میں نہ جائیں یہ صریح حدیث موجود ہے ولا تعود اللہ تعود مانے آئندہ ایسا مت کیجیے گا یہ اس بار آج تو کر لیا آپ نے کہ آئندہ ایسا نہ کیجیے گا چنانچہ صحابی کی ایک روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا اذا اتى احدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف جب کوئی صاحب آئیں سلاد کے لیے تو صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع میں نہ چلے جائیں جب تک کہ صف میں اپنی جگہ نہ لے جائیں یہ صریح روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے رکوع نہیں کرنا چاہیے آپ جب صف میں پہنچ جائیں اس کے بعد ہی آپ رکوع میں جائیں پہلے رکوع میں نہ جائیں اس حدیث سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے ایک مسئلہ جو اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے اس مسئلے پر استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی تنہا صف میں ہو تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. سمجھ رہے مولانا صاحب؟ یہ وہ حدیث ہے, اس حدیث سے استدلال کچھ لوگوں نے کیا ہے کہ تنہا اگر کوئی آدمی صف میں صلات ہو جاتی ہے. چنانچہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب اس کے صف میں پہنچے, اس سے پہلے کہاں چلے گئے وہ؟ اس سے پہلے کہاں چلے گئے وہ؟ رکو میں چلے گئے. اس وقت تنہا تھے صف میں یا لوگوں کے ساتھ تھے؟ تنہا تو لوگوں کے ساتھ تھے. اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں خود اس سے کہ ایک طرف وہ صریح حدیث اور ایک طرف یہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح عمل کرنے سکھا دیا. منع آئندہ ایسا مت کیجئے گا. ایک آدمی عذر بالجہل ہوتا ہے, اس سے پہلے مسیح صلات والی حدیث آئی آپ کے سامنے, آپ نے تین بار کہا ارجع فصل فإن کا لم تصل, اور جب اس نے کہا کہ اللہ رسول میں اس سے بہتر نہیں جانتا ہوں, اب معلوم ہو گیا آپ کو یہ جاہل آدمی ہے, بتایا ایسے پڑھا کہ کہا جاؤ پڑھ کے آؤ ایسے ہی, کسی روایت میں جاؤ پڑھ کے آؤ ایسے جیسے بتایا میں نے, ہے مولانا صاحب کہیں؟ اب معلوم ہو گیا کہ ایک ہوا آدمی کو معلوم ہے اور اس کے باوجود بھی کوتاہی کر رہا ہے, نہیں نماز ہوگی آپ, لیکن ایک آدمی چاہے کو نہیں معلوم تھی کوئی چیز, نہیں معلوم تو اس نے کیا تھا, اب سارا یاد ہے جتنا کہ سارا یاد کرے پیچھے تھا, جتنا پیچھے اس نے کیا سارا یاد کرے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے جتنی نمازیں پڑھی اس سے پہلے سب دوہراؤ, جتنی تم نے پڑھی اس سے پہلے ساری, یہ وقت جاؤ دوہرا کے آؤ. ابھی تک تین بار لوٹایا آپ نے, لیکن جب معلوم ہو گیا آدمی جاہل ہے, نہیں معلوم اس کو, کوتاہی نہیں کر رہا بلکہ اس کو علم ہی نہیں ہے صلات کے احکام کا, اب آپ نے طریقہ بتایا اس کو, یہ نہیں کہا جاؤ ایسے پڑھ گیا اس پر جو والی پڑھی کیوں ہوئی نہیں, وہ تو اس طرح کی حدیث سے صحابی کو علم نہیں اور انہوں نے آ کر کے پہلے اس رکن چلے گئے, اور آپ منع بھی کر رہے ہیں ایسا مت کرنا آئندہ, اس طرح کی روایتوں سے استدلال کرنا کہ تنہا سب میں ہو تو ہو جائے گی اور جو کہ صحیح روایتیں موجود ہیں, تو یہ غلط استدلال ہے سر, صحیح استدلال نہیں اس طرح کا. یہ چاچی اب دیکھیے نا, ایک یہ ہے کہ آپ کے بتانے کا اعتبار نہیں ان کو ہے, کبھی مسئلہ کیا ہوتا ہے آپ بتا رہے ہیں لیکن آپ پر ان کو اعتبار نہیں, ایسا بھی ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے, آپ نے بتایا لیکن جب تک ہمارے امام صاحب نہیں بتا دیں گے مسجد کے تب تک ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, تو ایسا نہیں کہ وہ مخالفت ہی معلوم پھر بھی نہیں کر رہا ہے, بلکہ آپ نے بتایا لیکن معلوم سے معلوم نہیں, فلاں صاحب نے بتایا ایسے اور یہ ایسے بتا رہے ہیں, یہ اب مسئلہ ہو گیا, اس وجہ سے کبھی ہو گیا اور نہیں ہو گیا. مستقل مسئلہ ہے عذر بالجہل بھائی. کیا جی؟ اب مولانا صاحب میں نے تو سب بتا دیا تھا کیسے کیا کرنا ہے کہ وہاں پر آپ این موقع فیصلہ کریں کیسے کیا کروں, کیسے جا کے امام کے بغل میں کھڑے جائیں گے سر, کوئی امکان نہیں کہ کوئی آ سکتا ہے, کہاں کھڑے جائیے امام کے دائرے کھڑے ہو جائیں گے یا نہیں ہوگا, وہاں جگہ ہوگی؟ ابھی میں نے کہا دیا وہ دیکھیے گا, اب چھوٹی محراب بھی جمع ہو جائے اور پیچھے ایک بھی آدمی نہ آنے والا ہو سب ایک ساتھ جمع نہیں ہو جائے گا. ہاں ایک ہوتا ہے کلاس میں حل کرنا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے عین موقع پر حل کرنا, دونوں الگ ہوتا ہے. ویسے موقع نہیں ہونا سر, نہیں ہوگی اکیلے, لا صلاۃ للذی خلف الصف, تنہا آیا تو پھر سے ادا کر لیجیے, نہیں ہوگی مولانا صاحب. کیا جی؟ تو اب کیا کریں, دیر سے آئے آپ, دیر سے آئے جگہ نہیں ملی آپ کو سب, تو اب ہاں تو مجبوری کے حالات میں ٹھیک ہے مولانا صاحب, اب دیر سے آئے تو نہیں ملے گا آپ کو, باقی آپ کی جو نیت ہے اس کا انشاءاللہ جو کچھ مل جائے گا وہ. جی نہیں نہیں کوئی چیزیں ہوتی بتائی جاتی جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے, ہمارا کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو بتایا جاتا ہے. رکو کا مسئلہ پیش آیا کسی موقع بتا دیا آپ نے, پہلے رکو نہ کر لیا کریں آپ لوگ پہلے, باقی سجدے میں جا کر کیسے آگے جائے گا ہمارا, سجدے میں جا کر کے پھر کیسے آگے بڑھے گا آدمی, ٹھیک ہے؟ کیا جی؟ قیام میں لوگ جلدی نہیں کرتے, قیام تو مل ہی جائے گا, رکو تو اللہ کے ساتھ فوت ہو جائے گا, کھڑے ہو گئے آپ رکو فوت ہو گیا تو کھڑے ہیں تو انشاءاللہ مل ہی جائے گا, اس سے مسئلہ نہیں ہوتا. رکو تو ہے تھوڑے کے رکو ہے, اڑ گئے رکو ختم آپ کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو مل جائے یہ بہت بڑی بات ہے. کیا ہے؟ نیا مسئلہ چھڑ دیا انہوں نے. امام بخاری کہنا ہے کہ نہیں شمار کریں گے. امام بخاری لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. امام بخاری رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے صحابہ کرام کے اقوال اور آگے روشنی میں احادیث کی روشنی میں. ہاں تو اتنا تو موقع ہوتا ہے امام کے پیچھے پیچھے کرنا ہونا سر. آپ کو امام کے پیچھے پیچھے کرنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. پھر بھی اتنا موقع مل جائے سر رفتار سے پڑھ لیجیے آپ. نہیں نہیں امام کے پیچھے مخالفت کیسے ہو جائے گی؟ ایسا نہیں کہ امام اٹھ گیا اب یا پہلے قیام میں ہے, ایسا نہیں. آپ امام کے ساتھ رکو مل جائے آپ. امام کے پیچھے پیچھے کرنا ہے نا آپ کو. امام کے پیچھے پیچھے کرنا ہے تو انہوں کا ہاتھ باندھے تھے کہ چلے گئے امام رکو میں, تو اپنا جلدی پڑھ لیجیے آپ, اس کے بعد رکو میں چلے جائیے امام کے ساتھ. ایسا نہیں کہ امام کھڑا ہو جائے پھر آپ رکو میں جائیں, سارا جو ہے اس سے وہ کسی حالت میں آپ کسی حالت میں, ایسا نہیں. نہیں سر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. کیا جی؟ بہرحال لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رکو مل گیا ہے تو رکعت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال اللہ صلاح تھا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. کیا جی؟ ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی یا تو یہ ہوگا یا تو یہ مسئلہ ایسا, یا تو یہ مانیا یا تو مانیا, یا تو کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی, یا کہ یہ مسئلہ ایسا اس میں مستثنیات میں سے کہ استثنا کریں گے اس مسئلے کا کہ ہمیشہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے الا یہ سوال مسئلہ میں. پھر استثنا کے لیے کہ واضح کو دلیل تو چاہیے مولانا صاحب. کیا جی؟ واضح کو دلیل چاہیے استثنا کے لیے کہ مسئلہ مستثنا ہے, یہ واضح اس طرح کی دلیل موجود ہو. صحیح یہی ہے مولانا صاحب. جزاک اللہ خیرسم بولا تھا. اس کا مفہوم دیکھیے آپ, اس کے باقی سب کا مفہوم دیکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کے حرص میں اضافہ کرے لیکن ایسا نہ دوبارہ کیجیے گا. اچھا سے جملہ مولانا صاحب. اور زادک اللہ حرصن ولا تعید ولا تعدا اور ولا یعنی کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں مولانا صاحب. زادک اللہ حرصن ولا تعد بس ایسا ہی ہے مولانا صاحب. زادک اللہ حرصن ولا تعد. آئندہ ایسا مت کیجیے. السلام علیکم.